ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Jest 17. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 2 marca, skoro już po 17, zatem czas na serwis informacyjny Trójki. W studiu Artur Ewertowski. Ustawa na wypadek pojawienia się koronawirusa w kraju. Jeszcze nie teraz. Przesunięto zaplanowane prace nad przepisami. Na pojawienie się koronawirusa gotowa jest Warszawa. Zapewniają o tym władze stolicy po zebraniu sztabu kryzysowego. O koronawirusie rozmawiali politycy w Londynie. Brytyjski premier spodziewa się, że chorych będzie więcej. Przesunięto pracę nad projektem specjalnej ustawy na wypadek pojawienia się w kraju koronawirusa. Sejm właśnie teraz powinien wrócić do tego tematu, ale ostatecznie obrady przesunięto. Wcześniej ustawa przeszła pierwsze czytanie w Sejmowej Komisji Zdrowia. W Sejmie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Jak teraz wygląda plan pracy posłów? No dosłownie kilka minut temu dotarła do nas, dziennikarze, informacja z obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Jej członkowie ustalili, że na pracę nad rządowym projektem ustawy, który dotyczy zapobiegania i zwalczania koronawirusa, potrzebują jednak więcej czasu. I w związku z tym posłowie na salę obrad wrócą dopiero o 19:00 i dopiero wtedy wysłuchają sprawozdania Komisji Zdrowia. Potem zaplanowano głosowania. Ja tylko przypomnę, że ta rządowa ustawa związana z koronawirusem przewiduje między innymi możliwość pracy z domu, a także zasiłek na dzieci, jeśli z powodu wirusa zostaną zamknięte żłobki, przedszkola czy szkoły. Ustawa zakłada także obowiązkową hospitalizację, jeśli zachorujemy na koronawirusa. Natomiast ci, którzy będą mieli styczność z chorymi, będą objęci kwarantanną. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Teraz jeszcze o przygotowaniach w Warszawie. Miejskie szpitale są gotowe na ewentualne przyjęcie zarażonych pacjentów. O tym, jak teraz wygląda sytuacja po spotkaniu sztabu kryzysowego, powiedział rzecznik ratusza Kamil Dąbrowa. Wojewódzki Szpital Zakaźny i Szpital Kliniczny przy ulicy Szaserów. W tej chwili przebywa tam łącznie 13 osób, w tym dwoje dzieci z podejrzeniem pojawienia się koronawirusa. Pracują tam specjalne zespoły. O brakach w sprzęcie sanitarnym nie było mowy. Placówki otrzymały też specjalny sprzęt i kombinezony. Ratusz zwraca jednak uwagę, żeby bez potrzeby nie wzywać służb, ponieważ po każdej interwencji ekwipunek musi być zniszczony. Większej liczby zachorowań spowodowanych koronawirusem spodziewa się brytyjski premier. Mówiono o tym po zakończeniu spotkania KOBRY, sztabu kryzysowego zwołanego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Informacje napływające z Londynu śledzi Adam Dąbrowski. Brytyjski premier nie ukrywa. Problem stanie się prawdopodobnie poważniejszy w ciągu następnych dni lub tygodni. Ale Boris Johnson zapewnia. Jesteśmy przygotowani. Mamy fantastyczne szpitale, laboratoria czy system monitorowania rozprzestrzeniania się choroby. Dziś powstał też plan radzenia sobie z kryzysem. Szczegóły mają być ujawnione jutro. Na spotkaniu była też pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon. Na tym etapie nie ma terapii ani szczepionki. Bardzo istotne jest więc, byśmy zrobili, co się da, by powstrzymać infekcję. Obecny bilans na wyspach to 40 zarażonych osób, o 4 więcej niż jeszcze wczoraj. I politycy i służby mówią jednak obywatelom, nie ma powodów do paniki. Najważniejsza rada to nadal myjcie ręce. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 3 Ukraińców uniewinnionych od zarzutu udziału w napadach. Jedynym dowodem przeciwko nim był ich głos. Sąd w Lublinie uznał jednak, że to za mało. Działo się tak to, że w jednej sali przegrodzono materacem gimnastycznym. Po jednej stronie byli pokrzywdzeni, po drugiej stronie zmieniały się te osoby zatrzymane i proszono ich o odczytanie fragmentu wypowiedzi podobnych do tych, które świadkowie relacjonowali w czasie rozbojów. Nie było to okazanie zgodnie z przepisami. Mówił sędzia Bartosz Kamieniak. 3 Ukraińców było oskarżonych o rozboje w Chełmie i okolicach. Mieli napadać w nocy na domy, krępować ofiary, znęcać się nad nimi, a następnie okradać. Obrona zapowiada pozew o odszkodowanie za prawie 2 lata, jakie mężczyźni spędzili w areszcie. Więcej trzeba będzie zapłacić za zobaczenie Morskiego Oka czy Doliny Pięciu Stawów. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego podnoszą ceny biletów. Za spacer po Tatrach zapłacimy teraz 6 zł, czyli o złotówkę więcej niż dotychczas. Koszty utrzymania tak dużego terenu z roku na rok rosną, tłumaczy przewodnik Jan Krzeptowski-Sabała. To jest najpopularniejszy park narodowy w Polsce, czyli mamy prawie 4 miliony turystów rocznie. Jeśli chcemy, żeby przyroda była dobrze chroniona, żeby park był miejscem też przyjaznym dla turystów, no to trzeba utrzymywać infrastrukturę turystyczną, trzeba sprzątać szlaki, trzeba utrzymywać toalety przy szlakach, trzeba prowadzić wiele różnych prac związanych z monitoringiem przyrody, prac leśnych. To wszystko po prostu kosztuje. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego liczą, że dzięki podwyżce do kasy wpłyną dodatkowe 2 miliony złotych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po 17:00, sport w Trójce i Jan Kałucki. W poniedziałek przychodzi czas pewnych podsumowań. Za nami bardzo intensywny sportowy weekend. Kolejny, podczas którego nasi skoczkowie narciarscy nawet nie zbliżyli się do podium Pucharu Świata. Licząc sobotnią drużynówkę, nie widzieliśmy Polaka z medalem na szyi już od 6 konkursów. Niektórzy kibice martwią się, że na koniec sezonu biało-czerwonych dopadł kryzys, ale trener Michał Doleżal uspokaja. Twierdzi, że pod względem fizycznym wszystko jest w porządku. Brakuje pewnej stabilności, ale ona ma wrócić już w piątek. Wtedy rozpocznie się czwarta edycja norweskiego turnieju Row-R. Choć niewykluczone, że impreza zostanie odwołana z powodu koronawirusa, ten wirus został już wykryty u 19 osób w Norwegii. W sumie do końca sezonu pozostało 9 konkursów, ale organizatorzy już powoli myślą o przyszłym sezonie. Wiadomo, że cykl 2020-2021 rozpocznie się w listopadzie i wszystko wskazuje na to, że inauguracja odbędzie się w Wiśle. Dodatkowo prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner zapowiedział, że Wisła chce otwierać sezon do 2025 roku. Teraz siatkówka, bo dziś dwa mecze w Ekstraklasie Kobiet. Pałac Bydgoszcz zmierzy się z Wolej Wrocław, a Stal Bielsko-Biała zagra z Energą MKS-em Kalisz. Ale to nie jedyna informacja, jeśli chodzi o kobiecą siatkówkę, bo żeńskie rozgrywki wreszcie będą miały sponsora tytularnego. Polska Liga Siatkówki podpisała umowę o współpracy z firmą Tauron, która będzie obowiązywać przez 4 lata. Prezes PLS-u Paweł Zagumny. Jest to dla nas na pewno duży krok naprzód. Dzięki tej umowie będziemy mogli dalej rozwijać się marketingowo, a przede wszystkim sportowo. Jest to niesamowity zastrzyk dla naszych akcjonariuszy, dla naszych klubów, które odczują realną stabilizację i dzięki temu będą mogli dalej rozwijać się sportowo, a co za tym idzie, podnosić umiejętności polskiej reprezentacji, która tak naprawdę jest dla nas najważniejsza. Dodam, że Tauron został sponsorem tytularnym nie tylko Ligi Siatkówki Kobiet, ale także pierwszej Ligi Mężczyzn, Pucharu Polski Kobiet i Mężczyzn oraz sponsorem strategicznym Plus Ligi i Superpucharów Polski Kobiet i Mężczyzn. I na samym końcu koszykówka. Na 9 ostatnich meczów sezonu zasadniczego Legia Warszawa zakontraktowała nowego zawodnika. Został nim Jakub Wojciechowski, który 2 lata temu sięgnął z Anwilem Wrocławek Mistrzostwo Polski. Wieczorem i nocą pochmurno z rozpogodzeniami na południu i zachodzie, w drugiej połowie nocy także w centrum i na północy, ale będzie padał deszcz w pierwszej połowie nocy na północy i wschodzie, w drugiej na zachodzie i na południu, a na Pogórzu deszcz ze śniegiem, w górach sam śnieg. Wiatr słaby i umiarkowany, ale na krańcach południowych porywisty. Nocą uważajmy na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie na krańcach północnych. Od plus 1 stopnia na południu do plus 4 nad morzem to nocą, a jutro podobnie jak dziś pochmurno, będzie padał deszcz, w górach śnieg, ale cieplej, od 5 stopni na zachodzie, 8-9 w centrum, do 14 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale? Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max, dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowie.

14,5 minuty po godzinie 17. Uwaga turyści, od wczoraj obowiązuje w polskich Tatrach zakaz poruszania się od zmierzchu do świtu, a szlaki więc będą w tym czasie zamknięte. Zakaz ma przede wszystkim na celu zapewnienie zwierzętom spokoju, bo to właśnie noc jest dla nich okresem szczególnej aktywności, a człowiek im po prostu przeszkadza. Jan Krzeptowski-Sabała z Tatrzańskiego Parku Narodowego dodaje, że wiosna to wyjątkowy czas dla tatrzańskich zwierząt. Ta zima powoli zamienia się w wiosnę, już dookoła słychać śpiew ptaków, śnieg topnieje, dzień się robi coraz dłuższy i to jest sygnał dla zwierząt, że trzeba zaczynać różne wiosenne aktywności. Jeśli chcemy pogodzić turystykę z ochroną dzikich zwierząt na tak małym obszarze jak Tatry, no to musimy wyznaczyć pewne zasady. Jedną z takich ważnych zasad jest to, żeby turyści nocą nie wędrowali po Tatrach. To na pewno dobre z uwagi na bezpieczeństwo, z uwagi na to, że niedźwiedzie aktywność swoją mają właśnie wieczorem i wcześnie rano. Chodzę z grupami, które wstają o godzinie 8, jedzą siadanko, koło 9 wyruszam. Czyli w nocy raczej nie chodzi pan po Tatry? No rzadko, chyba że idę po kogoś, kto zabłądził na przykład. W nocy absolutnie nie można buszować, a słowo buszować to już w ogóle wskazuje. No zdarzają się tacy, którzy biwakują, ognisko sobie palą. Nie, no to jak najbardziej dobre. Noc to jest czas aktywności wielu gatunków zwierząt, w tym takich rzadkich, niedźwiedź, czy ryś, czy wilk. One wtedy właśnie w nocy wędrują, migrują, polują, więc potrzebują te kilka godzin spokoju i dlatego nas wtedy w górach nie powinno być. Z roku na rogi. Edward Wlazło, Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego. Jednak amatorów nocnego chodzenia po Tatrach jest coraz więcej. Jest gro ludzi, których po prostu nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób zobligować do przestrzegania przepisów na terenie parku. Chodząc po nocy przede wszystkim poruszają się poza wyznaczonymi szlakami, rozpalają ogniska, robią sobie jakieś imprezy, biwakują, gdzieś wchodzą na grań, w miejsca niedozwolone, w rejon strefy ścisłej, ochrony ścisłej. Na to nie pozwalamy. Zostawiają kupę śmieci, butelki po alkoholu, po piwie, po napojach, plastikowe, szklane, różnego rodzaju nieczystości. Będą karać tych, którzy chodzą po zmierzchu, po Tatrach. Część biwakuje, część sobie pali ogniska. To jest bardzo dobry pomysł, bo to nie jest takie miejsce, gdzie można tam takie rzeczy robić. Są miejsca, gdzie mogą się zatrzymywać. Jak już nie stać ich na hotele i na kwatery. Rozbić namiot, zapłacić, tam są chyba nieduże pieniądze za to. Bardzo dobry nawet. Póki diabli tam idą, a potem helikopter goni tylko. I podobno w nocy misiu właśnie lubi buszować. Podobno tu gdzieś malutki sobie na dole był, to musiała i stara być w pobliżu. Szlaki przecinają większość powierzchni Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zwierzęta korzystają z tej samej przestrzeni. One mają nieraz areały wielkości wielu kilometrów kwadratowych, więc to, że jesteśmy na szlaku w nocy, to jest sytuacja, kiedy te zwierzęta płoszymy, bo one z tych szlaków też wtedy korzystają. Pan widzę z gór. Tak. TPN będzie pilnował tego zakazu, żeby po zmierzchu nie wchodzić w Tatry. To jest dobry pomysł? No, oczywiście. Staram się tak, żeby zawsze wrócić przed zmierzchem. No pewnie, że się coś może wydarzyć, że może być jakiś, człowiek chce skręci nogę, czy go boli kolano, wolniej schodzi, ale zawsze trzeba te dwie godzinki mieć w zapasie. Nie chodzi o to, że będziemy łapać turystów, którzy późnym wieczorem schodzą z gór, bo na przykład wycieczka się im przedłużyła, natomiast zdecydowanie będziemy reagować w sytuacjach, kiedy wieczorem ludzie wychodzą w góry, kiedy urządzają sobie wycieczki na wschody czy zachody słońca, bo to jest sytuacja, kiedy te kilka godzin po zmroku oni w górach przebywają. Poza wyjątkowymi sytuacjami złamanie zakazu wejścia w Tatry od zmierzchu do świtu może nas słono kosztować. Straż Tatrzańskiego Parku Narodowego może nałożyć na takiego nocnego turystę mandat w wysokości nawet do 500 zł. O czym z Zakopanego informował Przemysław Bolechowski. 18 minut po godzinie 17. 2 dwójki i 7 trójek. A ja chciałem się pochwalić. Byliśmy wczoraj na koncercie w Trójce. Pierwszy raz w życiu. I było super. Koncert Sosnowskiego. Czuję, nikt nie zna mnie jak ty, dobrze do bólu. Lecz czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go jak ja? Otwieram oczy, ale nic nie czuję. Nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr otula twarz. Czy widzisz go jak ja? Jesteś już tak zmęczona. Koncertowo tu w Trójce przy Myśliwieckiej wczoraj. Sosnowski, pewnie uśmiech na twarzach tych z Państwa, którzy byli tu u nas oraz przy radioodbiornikach, pojawił się również dziś w poniedziałkowej audycji popołudniowej. Bardzo się cieszymy, podzielamy radość. 20 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. W studiu Michał Żakowski i nasz gość. Dzień dobry, a moim gościem jest dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. A opowiemy o Izraelczykach, którzy po raz trzeci w tym roku idą głosować. Można powiedzieć, że to jest pojedynek polityczny pomiędzy porucznikiem służb specjalnych, a generałem, byłym szefem sztabu Wojska Izraelskiego, czyli chodzi tutaj o Benjamina Netanyahu i jego rywala Beniego Gantza. Sam premier walczy także o polityczne przetrwanie, bo grożą mu poważne zarzuty korupcyjne. Benjamin Netanyahu jest premierem najdłużej w historii Izraela. Odsunięcie go od władzy to byłby koniec pewnej epoki i dlatego w lokalu wyborczym krótko rzucił reporterom: Go vote! Go vote! It's a problem. Izraelczycy, idźcie głosować! Idźcie głosować! Good morning, everybody. Przesłanie jego rywala, byłego generała Benego Gantza, utrzymane było w tej samej tonacji. I hope that everyone will go and vote, of course. Mam nadzieję, że każdy pójdzie i zagłosuje. Ale pojawił się tam mały dodatek reklamowy. Zagłosuje i wesprze mnie oczywiście. Dla obu polityków to trzecie już polityczne starcie w tym roku. To święto demokracji w Izraelu. It's about time that we be much more united. It's a proud day. This is a democracy. You have a great right that you should exercise. Let us with confidence. Obaj kandydaci idą łeb w łeb, czyli muszą najprawdopodobniej mieć koalicjanta. Ale warto też powiedzieć o tym, co się tak naprawdę też dzieje w tej polityce, jeżeli chodzi o historię Izraela, bo mówimy o epoce Netanyahu. Ja się powołam na książkę Anshela Pfeffera Bibi, Burzliwe życie i czasy Benjamina Netanyahu. To jest wspaniała biografia, która opowiada także historię narodu. To są słowa właśnie autora. Benjamin Netanyahu urodził się 17 miesięcy po narodzinach państwa Izrael. Był pierwszym przywódcą Izraela, a w czasie, gdy pisałem tę książkę, pisze Pfeffer, jedynym przywódcą urodzonym w nowym państwie. No właśnie, to chyba właśnie to tutaj już możemy poczuć, o co toczy się ta walka polityczna i jaka jest jej waga. Tak jest, znaczy wagą jest przede wszystkim przyszłość państwa Izrael, bo z jednej strony faktycznie mamy do czynienia z absolutnie skazaniem być może premiera na wieloletnie więzienie, ale stawka jest znacznie większa, bo przyszłością jest demokratyczny charakter państwa Izrael versus jego bardzo żydowski, znaczy bardzo religijny charakter. A warto pamiętać, i ten sam Anshel Pfeffer, to jest naprawdę najlepsza biografia premiera Netanyahu chyba. Tęga dziennikarska głowa. Świetna, naprawdę, więc tutaj jakby bardzo informacyjna, czy to naprawdę dużo można się dowiedzieć, ale w rzeczywistości premier Netanyahu, on jest pod tym względem także wyjątkowy, że jest tym, który sprawuje urząd w Izraelu dłużej nawet niż jego założyciel, znaczy założyciel państwa Izraelu, czyli Ben-Gurion. To jest osoba, która 13 lat jest u sterów państwa i nie może tak sobie po prostu doprowadzić do tego, przynajmniej w jego opinii, żeby konkurencja, która jest de facto bardzo podobna do samego Likudu i samego premiera Netanyahu, przejęła władzę. Czyli niebiesko-biali, żeby przejęli władzę. Bo premier Netanyahu rządzi Izraelem, który od lat 70. utrwala swój bardzo prawicowy charakter. Oddaje też do głosu dość żydowskim członkom społeczeństwa. tak, religijnym. O bardzo religijnym. Izrael skręca bardzo na prawo w sposób taki ortodoksyjny i przeciwko temu protestuje opozycja. Znaczy, to jest opozycja, i premier Netanyahu mówi lewicowa, ale to jest zupełnie inna lewica niż przymierzając kategoriami europejskimi, bo to jest opozycja lewicowa w znaczeniu otwarta na rozmowy z Palestyńczykami, otwarta w ogóle na dyskusję o państwie palestyńskim i bardzo utrzymująca prawny charakter państwa Izrael. I przeciwko temu tak naprawdę dzisiaj walczy premier Netanyahu, bo zwycięstwo w wyborach, a tu naprawdę chyba będziemy mieli po raz trzeci impas, jest dla niego jakąś gwarancją. Po raz czwarty. Dzisiaj może tak, być już po raz trzeci. Po raz trzeci, tak. Znaczy to już jest kolejnego podejście do odsunięcia w bliżej nieokreśloną przyszłość naprawdę wieloletniego skazania i uwięzienia, więc stawka jest podwójna. Z jednej strony państwo, z drugiej strony jego własne osobiste życie. Ja mówiąc czwarty, miałem na myśli czwarty raz pójście do wyborów Izraelczyków. A to jest bardzo prawdopodobne, bo na godzinę 16 mieliśmy nie tyle pierwsze wyniki, bo my je dopiero poznamy o godzinie 22, ale o godzinie 16 wiemy, że frekwencja jest większa od wyborów wrześniowych, czyli tych ostatnich. Jest największa od 99 roku, więc być może... Czyli Izraelczycy poszli, też czują wagę. Poszli tłumnie do wyborów, tylko pytanie, który elektorat został bardziej zmobilizowany? Czy elektorat opozycyjny, czy elektorat tak zwanych likudników, czyli zwolenników premiera Netanyahu? A jeszcze są rosyjskojęzyczni Żydzi, prawda? Tak. I partia. I to o nich teraz też chodzi. Avigdora Liebermana, bo o nich też chodzi. Chodzi również o arabskich Izraelczyków. Oni też tutaj będą mocno podbierani niejako przez Beniego Gantza i niebiesko-białych, bo to są i to jest ich opcja, prawda? Tak jest. Tu są w zasadzie dzisiaj obydwaj panowie rywalizują o głosy Żydów rosyjskojęzycznych. Między innymi dlatego prezydent Putin był w Jerozolimie i między innymi dlatego premier Netanyahu bardzo pozytywnie przyjął prezydenta Rosji. To wszystko miało przyciągnąć do Likudu Żydów rosyjskojęzycznych. Z drugiej strony ten sam premier Netanyahu dzisiaj straszy swoich zwolenników tym, że partia arabska, zwolennicy partii arabskich bardzo tłumnie będą iść do wyborów i tak naprawdę być może doprowadzą do końca tego Izraela, który znają aktualni wyborcy. Mówimy o wyborach w Izraelu, zobaczymy, jakie będą rezultaty, ale też wyborów dokonują taktyczni sojusznicy. Skoro powiedzieliśmy o Putinie, no to powiedzmy o Erdoanie i o tym, co się dzieje na północy Syrii, w prowincji Idlib. Milion ludzi uciekło, skierowało swoje kroki w kierunku granicy z Turcją. To już miesiąc temu się zaczęło dziać. Natomiast teraz Turcy przewożą tychże uciekinierów z Syrii na granicę swoją, by wypuścić ich do Grecji. Europa znowu się boi. Podobno doszło też, dochodzi do konfliktu pomiędzy Putinem a Erdoanem, ponieważ lotnictwo Putina rosyjskie zbombardowało pozycje tureckie, zabijając 30 żołnierzy w ostatnim czasie. W ogóle zginęło 50. Pytanie jest, czy rzeczywiście Putin z Erdoanem się kłócą? I tak i nie, bo na Bliskim Wschodzie sytuacja wygląda tak, że w jednym wymiarze obaj przywódcy będą bardzo rywalizować i stawiać te dwa kraje w zasadzie na krawędzi otwartej wojny, czyli między Syrią a Turcją, a z drugiej strony mogą doprowadzić do większej eskalacji, co także nie przeszkadza czerpać Rosji korzyści z tego, że stoją imigranci u wrót Unii Europejskiej. Tak jak nie przeszkadzało w 2015 Oczywiście. Roku. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Michał Żakowski. Już bez utrudnień na drodze numer 78 na odcinku Chałupki Włodzisław Śląski na wysokości Turzy Śląskiej doszło do wypadku. Ta trasa była całkowicie zablokowana. Teraz przejedziemy bez utrudnień, ale proszę uważać, bo warunki do jazdy nie najlepsze. O pogodzie za chwilę, teraz 17.30. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. I Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Po piątkowych silnych spadkach na światowych i europejskich giełdach poniedziałek przyniósł lekkie uspokojenie. Główne indeksy na giełdzie w Nowym Jorku notują niewielkie wzrosty, ponad 1% i dużą zmienność. Europejskie giełdy po otwarciu zaczęły odrabiać ubiegłotygodniowe straty, ale po południu strach inwestorów przed rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa znów niestety wziął górę. Indeksy wszystkich największych giełd regionu notują niewielkie spadki. Warszawska giełda papierów wartościowych zakończy dzień niewielkim wzrostami. Indeksy WIG i WIG20 powyżej 2%, ale to nadal płytki optymizm, mówi dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista Xtrade Brokers. W odróżnieniu od niemieckiego rynku, który jest teraz niżej niż kiedykolwiek w ubiegłym tygodniu, no my jesteśmy jednak trochę powyżej tych dołków z piątku. No więc jakby jest trochę lepiej niż na niektórych europejskich rynkach, ale tutaj żadnej euforii absolutnie nie widać. Ekonomista dodaje, że spokój na giełdowe parkiety powróci z czasem. Zwracamy uwagę przede wszystkim na dane dotyczące rozprzestrzeniania się wirusa. To są dzienne nowe przypadki poza Chinami. To jest najważniejszy moim zdaniem wskaźnik na ten moment i liczba krajów poza Chinami, w których te przypadki są notowane. I tutaj moim zdaniem musimy zobaczyć jakąś stabilizację. Tak długo jak tego nie będzie, no to jest potencjał do tego, żeby ta panika się szerzyła na rynkach, bo rośnie ryzyko dodatkowych ograniczeń narzucanych przez władzę, a to uderza w aktywność ekonomiczną. Znany ekonomista dr Nouriel Roubini, który przewidział kryzysy w 2008 roku, w wywiadzie dla niemieckiego tygodnika Der Spiegel powiedział, że sytuacja może się teraz powtórzyć. Oczekuję spadku notowań akcji o 30-40% w tym roku. Moja rada? Trzymaj pieniądze w gotówce i bezpiecznych obligacjach, powiedział Roubini. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD obniżyła w najnowszym raporcie szacunki globalnego wzrostu PKB w 2020 roku do 2,4%. Wcześniej zakładano 2,9%. Jako największe zagrożenie dla wzrostu OECD wymienia epidemię koronawirusa na świecie, a analitycy wskazują, że powyższe projekcje są niepewne, ponieważ trudno jest przewidzieć rozwój epidemii. Na koniec tego serwisu notowania walut euro kosztuje 4,31 zł, dolar 3,87, funt brytyjski 4,94, a frank szwajcarski po 4,04 zł. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. Wieczorem i nocą pochmurno, deszczowo na południu kraju, deszcz ze śniegiem w górach, sam śnieg, a wiatr słaby i umiarkowany na Podhalu oraz w Tatrach porywisty. W nocy uważajmy na lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Od plus 1 stopnia na południu do plus 4 nad morzem. To nocą, a jutro, podobnie jak dziś, w dzień pochmurno będzie padał deszcz, w górach śnieg, ale cieplej od 5 stopni na zachodzie, 9 w centrum i nad morzem, do nawet 13 na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak osiągnąć sukces? Zawsze działaj na 100%. Oczekuj 100% komfortu, 100% prestiżu i nigdy nie płać więcej niż 100%. W tym celu wybierz doskonałego SUV-a lub prestiżowego sedana Lexusa. Tylko teraz doskonały rocznik 2019 w doskonałym leasingu 100%. Zapraszamy do salonów. Lexus. Stop smog. Go hybrid.

na koszulę z napisem King Bruce Lee Karate. Kompozytor, autor muzyki filmowej, pan Andrzej Korzyński, kończy 80 lat z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Ach, muzyczne wspomnienie z dzieciństwa, Franek Kimono. Za 19 minut 18. Koronawirus nie jest dla nas niewielkim niebezpieczeństwem, natomiast strasznie pokrzywdziło to inwestorów. Dlaczego nie ustanawia się, powiedzmy, zniesienia podatku dla inwestorów, którzy stracili już naprawdę sporo? Poza tym, dlaczego nie walczymy ze szczurami, które będą roznosiły te choroby? Dokarmiamy je wieczorami, wysypując pod śmietniki jedzenia wszelkiego typu. Była dzisiaj właśnie mowa, że ma być jedzenie kontrolowane, a my wyrzucamy takie ilości i w najmniej odpowiednim momencie. Średnio wychodzi statystycznie na jednego Polaka prawie 250 kg żywności. Jesteśmy na 5. miejscu o marnowaniu żywności. Jeszcze będziemy mówić po godzinie 18, a już za chwilę w Pulsie Trójki o koronawirusie. Przez resztę dni tak, tak, tak nieulękli w nadziei satysfakcji zmieniamy bieg, chociaż wiatr czeje mięsień serc. Hej, jesteśmy tacy bezpieczni, bo ciało chęci ma i moc, by spłodzić sens i wykarmić go. Jesteśmy tacy podobni w oczekiwaniu na sny, wciąż tacy młodzi jak ty. Wyrywa w nocy krzyk, hey, czuję to, czuję to, co czujesz ty. Brzasku nagły blask, czuję to, czuję to, co każdy z nas. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Przy Wiejskiej, jak wiemy, dziś gorący dzień i dodatkowe posiedzenie Sejmu zwołane na prośbę prezydenta. W studiu Polskiego Radia w Sejmie przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber. Dzień dobry panie ministrze, dobry wieczór. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Wczoraj wieczorem, jak wiemy, do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Panie ministrze, jak rozumieć ten ruch, tę inicjatywę? Sytuacja jest na tyle poważna, że potrzebne jest nowe prawo? Szanowny panie redaktorze, drodzy państwo, no po pierwsze mamy informację, której oczekiwali przedstawiciele opozycji, ale myślę, że też oczekiwało wielu Polaków. Po drugie mamy sytuację rzeczywiście projektu ustawy. Na razie, jak wiemy, w Polsce nie ma potwierdzonego nawet przypadku choćby jednego koronawirusa, natomiast no, bezpieczny jest ten, kto jest zapobiegliwy, więc no, jesteśmy przygotowani do tego, gdyby sytuacja miała się znacznie pogorszyć. Oczywiście będziemy rozmawiali o tej ustawie i co się w niej znajduje. Ja się tylko zastanawiam, no bo mamy dodatkowe, nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Jak wiemy, chociażby grypa, na którą mało kto w Polsce się szczepi, jest groźniejsza w tym momencie dla naszego zdrowia niż koronawirus. Zdaje się, czy to nadzwyczajne posiedzenie Sejmu i nowe przepisy nie sprawiają, że jednak trochę rośnie to poczucie zagrożenia? No mam nadzieję, że nie, że raczej ten komunikat, który także był i ze strony pana premiera, i ze strony ministra zdrowia, raczej ma działać uspokajająco. Mamy być przygotowani, że i powinniśmy być na to przygotowani, że w naszym kraju wirus się pojawi. Natomiast te służby sanitarne, służba zdrowia działa i jest przygotowana. Są zarezerwowane pieniądze na walkę z ewentualną epidemią, ale nie chodzi o jakby stwarzanie poczucia zagrożenia. Chodzi raczej o to, żeby no, gdyby nie daj Boże miało do czegoś dojść, no to żebyśmy byli w pełni przygotowani, żebyśmy błyskawicznie mogli podjąć wszystkie kroki. Panie ministrze, jeśli pan pozwoli i zatrzymajmy się przy służbie zdrowia, o której pan wspomniał. Pan śpi spokojnie, myśląc o tym, co może się wydarzyć, bo chociażby dziś z sejmowej mównicy posłowie opozycji wskazywali na przypadek z Krotoszyna, kiedy jedna z pacjentek z podejrzeniem koronawirusa czekała na pomoc 88 godzin. Panie redaktorze, no, ja myślę, że wywoływanie tego rodzaju sensacji no, nie wiem, no, niczemu nie służy. Też minister zdrowia bardzo spokojnie, bardzo rzetelnie i bardzo uczciwie opowiadał i odpowiadał na wszystkie pytania. I może na tym poprzestańmy. Wie pan, ja nie jestem specjalistą. Absolutnie się nie znam na nie będę udawał, że jest inaczej. Nie jestem lekarzem, więc naprawdę no, trudno mi mówić i komentować jakby postępowanie lekarzy. Natomiast no, wiem, że jesteśmy w pełni przygotowani, że od początku rząd działał w tym kierunku, że mamy chyba 78 oddziałów zakaźnych przygotowanych, że od razu mieliśmy dwa laboratoria uruchomione, że mamy kolejnych kilka w trakcie uruchamiania, że jesteśmy, krótko mówiąc, także jeżeli chodzi o te kontrole lotów, pierwsze procedury zostały wdrożone. Wszyscy pasażerowie, którzy przylatują z Włoch, choćby są badani, jeżeli chodzi o gorączkę, są kierowani, ludzie są, ci, którzy tego wymagają, są jakieś podejrzenia, są hospitalizowani. Także no jakby to wszystko działa i systemowo wszystko dobrze funkcjonuje. No, jakby trudno mi się wypowiedzieć odnośnie każdego przypadku. Rozumiem, że uznajemy, że ten przypadek z Krotoszyna to był raczej błąd człowieka, a nie wadliwe procedury, czy też niedziałający system. Jeżeli w ogóle te wszystkie informacje są prawdziwe. Tak. Panie ministrze, co państwo proponują w tej ustawie? No, w tej ustawie jest kilka rzeczy zaproponowanych. To znaczy, z jednej strony mamy takie zabezpieczenie, bym powiedział, społeczne sytuacji. To znaczy łatwiejsze zlecanie przez pracodawcy pracy zdalnej w przypadku, gdyby doszło do kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Mamy prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu tego, że na przykład zostałby zamknięty żłobek, przedszkole, szkoła, no te sytuacje, które mają na przykład miejsce we Włoszech. Mamy możliwość wyłączenia stosowania prawa zamówień publicznych w odniesieniu zamówień niezbędnych do przeciwdziałania temuż wirusowi. Mamy możliwość wyłączenia stosowania prawa budowlanego. Mamy zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się tego wirusa. Mamy możliwości dodatkowe przekazane wojewodom i tutaj wydawania przez nich poleceń organom administracji i państwowym osobom prawnym. Mamy wreszcie regulację, zgodnie z którą organy administracji rządowej czy organy jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowe jednostki organizacyjne nie będą ponosić odpowiedzialności za ewentualne szkody, ale mamy możliwość nałożenia przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra zdrowia obowiązków na spółki lecznicze i samorządy. No to jest taki bardzo ważny, to są bardzo ważne rozwiązania, no ale oprócz tego są zmiany wprowadzane w innych ustawach, o których tutaj warto powiedzieć, czyli na przykład zwiększenie uprawnień głównego inspektora sanitarnego. To już są te rzeczy no, bardzo ważne. No, zmiany dotyczące finansowania sytuacji wystąpienia zakażeń lub chorób zakaźnych. Panie modyfikacja ministrze, kompetencji dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i tak dalej. Nie przytoczymy tej ustawy, bo to jest 35 stron druku, plus odniesienia do innych ustaw. Pytał mnie pan, to staram się tak odpowiedzieć. To jest, czemu ja o tym może tak dużo mówię, bo to jest szereg, chciałem o tym powiedzieć naszym słuchaczom, że jest to szereg rozwiązań, tak naprawdę regulujących szereg dziedzin, które mają nas właśnie w takim poczuciu bezpieczeństwa postawić. Panie ministrze, to jeśli pan pozwoli, konkretne sprawy, które dotyczą naszych słuchaczy, ten artykuł 3, artykuł 4, czyli telepraca. Czy to dotyczy tylko osób, które mają etat, czy także osób pracujących na umowach zlecenia, umowach o dzieło? Myślę, że będzie to rozpatrywane możliwie szeroko. Także no jakby chęć jest jak najszerszego podejścia do problemu. No proszę pamiętać też, że w razie sytuacji, no przecież pewne drobne... Ale tutaj nie mamy pewności co do tego, bo to jest też punkt 4, czyli ten zasiłek opiekuńczy, który ma przysługiwać rodzicowi, który w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola i tak dalej zostanie w domu z dzieckiem i nie będzie mógł pracować. I czy to tu także mówimy o rodzicach, którzy mają etaty, czy także o rodzicach, którzy właśnie pracują na umowach o dzieło chociażby? No, wie pan, no, wydaje mi się, że to na pewno odnosi się do osób, które są na etatach. No, w przypadku umów o dzieło też na pewno jakieś rozwiązania będą przewidziane. Panie ministrze, kolejna rzecz, bo to też dziś podnosili posłowie opozycji, którzy mówili, że już wiele dni temu do laski marszałkowskiej zgłaszali swoje projekty rozwiązań w związku z tą sytuacją koronawirusa i wtedy, jak mówili, zostali zignorowani. No tak, ale te projekty, no ja się nie chcę wyzłośliwiać, natomiast no w jednym wypadku no to są jakieś, już pomijając jakieś pomyłki, no to są rzeczy, każdy może to porównać, dużo mniej kompleksowo rozwiązany problem. No chyba nie chodzi o to, żeby przygotowywać co tydzień inną ustawę, która by miała poprawiać, tylko żeby to wszystko uregulować razem. I taki był zamysł tego projektu, który przedstawialiśmy, a łącznie oczywiście były rozpatrywane także projekty opozycji. No a kiedy się usłuchało przedstawicieli dzisiaj opozycji w Sejmie, no to miałem wrażenie, że tym, co najbardziej interesowało przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, no to była próba jakiegoś wywoływania histerii, ataki polityczne na tematy, które zupełnie nie mają nic wspólnego z koronawirusem, zaś ze strony lewicy, no to głównie trzeba było robić prezentację swojego kandydata na prezydenta, ale no mam nadzieję, że mimo wszystko tam jakiś zdrowy rozsądek zwycięży. Panie ministrze, możemy już powiedzieć, że sprawa koronawirusa to już element kampanii wyborczej? Nie no, mam nadzieję, że tak nie będzie i mam nadzieję, że i myślę, że wszyscy Polacy by oczekiwali tego, że to jest rzecz, no, która się toczy obok kampanii wyborczej. No, to jest kwestia zdrowia Polaków i bezpieczeństwa Polaków. No ale pewne głosy, które temu przeczą, o czym pan minister mówi, już się pojawiają, chociażby dziś stanowisko pani prezes Krajowej Rady Diagnostyki Laboratoryjnej, pani Aliny Niewiadomskiej, która oświadczyła, że oskarżenia diagnostów o ukrywanie wykrytego koronawirusa jest godne potępienia. Takie sugestie, jak wiemy, no, pojawiły się w ostatnich dniach. Mhm. No tak, no to ubolewam nad tym, że część przedstawicieli opozycji próbuje w taki sposób atakować. Tak naprawdę oczywiście chodzi o atak rządu, ale de facto jest to atak, no, bardzo wielu uczciwych ludzi, którzy ciężko pracują, zwłaszcza w tym momencie, no i jakby są tutaj już Bogu ducha winni jakimś politycznym problemom przedstawicieli opozycji. Także no szkoda, że tak się dzieje. Jak mówię, no to jest rzecz i Polacy chyba absolutnie oczekują, żebyśmy tutaj współpracowali ze sobą, tak jak w 2014 roku w przypadku też takich zagrożeń epidemii, no taką pomoc deklarował prezes Jarosław Kaczyński. Nie pamiętam, żeby wówczas jacykolwiek politycy i to czołowi podgrzewali atmosferę. Tak samo dzisiaj. No więc no, chciałoby się, żeby to trochę inaczej wyglądało. Ma pan poczucie, że te emocje jednak są już niższe i ten poziom emocji jest niższy i że te apele znajdą odbicie w rzeczywistości? Panie redaktorze, no każdy może zobaczyć, jak wyglądała ta debata, jak wyglądała informacja, którą przedstawiali minister zdrowia Łukasz Szumowski, profesor Szumowski i premier Mateusz Morawiecki, jakie później były głosy ze strony każdego z klubów parlamentarnych. Bardzo polecam, żeby to zobaczyć, bo to rzeczywiście jest dobry obrazek tego, jak dzisiaj wygląda scena polityczna. Znaczy, my chcemy rozwiązywać problemy, chcemy chronić Polaków, chcemy dbać o ich bezpieczeństwo, no a z drugiej strony mam wrażenie, że każdy temat to jest tylko próba zdobywania punktów i to często nieudolna próba. No, na tym polega też polityka. No nie do końca, nie w takiej sprawie, nie w każdej sprawie i nie za wszelką cenę. Ale to jest moje zdanie, może ktoś powie, że jestem naiwny. Panie ministrze, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przewodniczący bardzo. Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber był gościem Trójki. Marcin Pośpiech, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Przedsprzedaż w MediaMarkt. Zamów już dziś najnowszy Samsung Galaxy S20 Plus lub S20 Ultra, a bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds Plus otrzymasz w prezencie. Przedsprzedaż trwa do 8 marca. Liczba produktów oraz nagród ograniczona. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Kiedy moja Zuzia zaczyna chorować, nie czekam, aż temperatura będzie zbyt wysoka. Wolę unikać silnych leków. Podaję jej Lipomal. Lek z wyciągiem z lipy, który wspiera naturalne mechanizmy obronne organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy. Napotnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Przyjdź na dni otwarte Volvo tylko 6 i 7 marca. Wybierz dla siebie nowe Volvo z zyskiem 20% lub gotowe do odbioru używane Volvo Select w wynajmie długoterminowym bez wpłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dealera Volvo. Żegnamy reklamy.